Ну, когда учил псалом, слова такие там, чуть спасителю рыдання, бачиш, журно в світі жить, дай забути нарікання, дай для тебе тільки жить. Бачиш, слабнуть мої крила, розстелився скрізь туман, підірвалась моя сила, виє вітер, ураган. Дай, щоб стихло гудне море, і щоб вітер перестав, щоб сміхались в небі зорі, щоб тебе я прославляв.